بقى الصندلي. روپیہ شروع ہو گیا. آدمی جو ملنے کے لیے آئے تھے اس نے آپ سے شکایت کرنے والے انہوں نے کیا نام بتایا تھا؟ عبد الولی کو یہ ہے جی مجمع میں عبد الولی اور باب روڈ سے کوئی عبد الولی آتا ہے؟ کوئی پہچانتا سر عبد الولی کوئی آدمی اور باب روڈ سے آتا ہے اس کو کوئی پہچانتا ہے؟ ساتھی نے کہا تھا کہ آپ خود آئیں تو ساتھ لے کے آئیں. نہیں آئے تو ہم چاہتے ہیں محمد و نصلی علی رسول الکریم. ہمارے پاس آنے والے آدمیوں میں سے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں ہم مجلس میں آتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سلسلے میں بیٹھ ہیں اور اپنے دینی اور دنیا کے سارے کام مشورے کے تحت کرتے ہیں. وہ سلسلے کا مشورہ ہے, رہنمائی ہے, اس کے تحت کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سلسلے میں بیٹھ ہیں, کوئی نہ کچھ بات پوچھ لیتے ہیں ورنہ اکثر کام اپنے مرضی سے ہی کرتے ہیں. ایک لوگ سنتے ہیں بیعت ہی نہیں ہے, آ جاتے ہیں بیان سننے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے, باقی زندگی وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں. عام فقط بیمار ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو سلسلہ بیعت ہونے کے بعد اپنے دینی دنیاوی کاموں کو ہمارے مشورے سے کر رہے ہوں. ان کی تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اور باقی حضرات آتے ہیں تو جو بھی آئے جتنا آئے گا جتنا بیٹھے گا جتنا سنے گا جتنا عمل کر لے گا اس کا سواب اس میں کرے گا. ایک دفعہ میں سن 69 میں کوئٹہ گیا, آج سے کوئی 38 سال پہلے, انتالیس سال پہلے اس میں وہاں پر ایک عالم ہوتے تھے مولانا ایرل محمد صاحب, بعد میں جو حافظ حسین احمد بڑا لیڈر رہا سیاسی پارٹی کا, حافظ حسین احمد ان کا بیٹا. ایرل محمد صاحب بتا رہے تھے کہ میں مولانا حسین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا اور خاص شاگرد تھا اور ان کے ساتھ سیاسی تاریخ میں بڑا بڑھ چڑھ کر میں کام کر رہا تھا, ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں کام کر رہا تھا. لوگ آتے تھے ان سے بیعت ہوتے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ ہمیں تو بیعت کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ان کے اپنے لوگ ہیں, ہاں جی تم کو للکڑی چرگان, ہم تو ان کے آگے چھوٹا ہو رہا, جی ہمیں بیعت کی کیا ضرورت ہے. کہتے ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے باقی ساتھی گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے اڑ رہے ہیں, کہ میں زمین پر مجھے کوئی گھوڑا نہیں ملا. تو میں نے کہا جی مجھے بھی گھوڑا دو کہ میں بھی تو ان کا ساتھی ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں گھوڑے تو ان کو ملے ہیں جو بیت ہیں, گھوڑے تو ان کو ملے ہیں جو بیت ہیں, آپ تو بیت نہیں ہیں. یہ تو اٹھا تو میرا خیال ہوئے تو بیت کیوں نہ پڑے گا. تو کہتے میں نے عرض کیا کہ جی میں بیت ہونا چاہتا ہوں آپ سے. مولانا حسین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بیت کی مجلس اور روحانی مجلس ہوتی تھی سلسلہ تصوف کی, وہ مغرب کے بعد ہوتی تھی. ہر مجلس میں بہت لوگ 40-50 آدمی 100 آدمی بیت ہوتے تھے. کہتے بیت کے لیے لوگ بیٹھے تو اس کے لیے کوئی لمبا کپڑا پھیلاتے ہیں تو سب لوگ اسے پکڑتے جاتے ہیں. کہتے کہ لوگ کپڑا پکڑتے گئے میں آخری سرے میں تھا, مجھ تک کپڑا ختم ہو گیا. حضرت بدین احمد اللہ نے وہاں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اپنا رومال ایسے اتارا اور میرے اوپر فیمت نے کہا کہ ارض محمد تو یہ پکڑ لے. رومال مجھ پر آ کر گرا اور گرتے ہی میں بیوش ہو گیا. کہ بیت کی مجلس مکمل ہوئی, لوگ چلے گئے, کہتے میں ہوش میں آیا, کمرہ خالی تھا, اکیلا میں ہی پڑا ہوا تھا, باقی لوگ چلے گئے, کتنی دیر ہوش ہی نہیں آئی. پہلے بھی زندگی ان کے ساتھ گزار رہے تھے لیکن ایک ساتھی تحریک کے کام کر رہے تھے, باقی پوری زندگی اپنی مشورے کے مطابق گزار رہے ہیں, وہ بات تو نہیں تھی. اس میں حضرت مولانا شفیع ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقط دینی زندگی کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا کرو, دینی اعمال اور دینی زندگی, دنیا کے کاموں میں ہم سے مشورہ نہ کیا کرو, کیونکہ دنیا کے کاموں کو آپ لوگ ہی زیادہ اچھے سمجھتے ہیں. ایک دفعہ ایک مرید نے لکھا کہ آج کل تنگ دست ہوں اور کچھ نہ کچھ کاروبار مزدوری شروع کرنا چاہتا ہوں, ایک تو ہے تو بون کی چارپائیاں بننے کا کام ہے اور کوئی دوسرا بات بتائیں فلانا کام ہے تو اس میں سے میں کون سا کام کروں. تم نے جواب میں لکھا کہ نا میرا والد صاحب کھٹبنا تھا چارپائیاں بننے والا ہی, اور نہ دوسرے پیشے تیسرے پیشے کو بتایا تھا, مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تجربہ ہی نہیں. وہاں کے شیخ اور مربی کے بارے میں, شیخ اور مربی کے ذمہ دینی امور کی رہنمائی ہی ہوتی ہے, مکہ مکرمہ پرانے زمانے میں سفر محفوظ نہیں ہوتا تھا، بدو حملے کرتے تھے، حملے کرتے تھے، سارا مال لوٹ لیتے تھے حاجیوں کا، جو حاجی آگے سے لڑتے تھے وہ کہتے ہیں ان کو دیکھو یہ حاجی ہے، کوئی حاجی بھی لڑتا ہے کہیں، ان کا جذبہ تھا کہ حاجی تو بالکل آگے مسکین بنے کھڑے ہوں، سارا سامان ہمیں دے دیا کر. اس زمانے میں سفر بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو لوگ حضرت حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ ہم کس راستے سے جائیں، جانے کے دو تین راستے ہوتے تھے، تو حاجی صاحب فرما دیتے تھے کہ اس راستے سے جائیں، تو اس راستے سے جاتے تھے تو اللہ کے فضل سے ڈاکہ آدمی پیش آتا تھا. تو کسی نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ صاحب کہا کہ حاجی صاحب تو بتایا کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں رہنمائی کرتے تھے، کہتے تھے اس راستے سے جاؤ یا اس راستے سے جاؤ، تو اللہ کرتا تھا حفاظت ہو جاتی. تم نے کہا بھائی حاجی صاحب کی بصیرت ہمارے پاس نہیں ہے، حاجی صاحب کی بصیرت تھی یا کرامت تھی، بصیرت سے جان لیتے تھے کہ راستے پر خطرہ نہیں ہے، یا کرامت تھی کہ جس راستے سے وہ بھیجتے تھے اللہ حفاظت کرتا تھا، اتنا زور اب ہمارا نہیں ہے. ہم تو دنیا کے کاموں میں بھی رہنمائی کر لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ساری دنیا کے کاموں کی معلومات ہمیں ہیں. وہ لطیفہ نے کہ ایک دفعہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا جو درس نظامی کے فارغ تحصیل عالم ہوتا ہے نا اس کو سب کچھ آتا ہے. تو مالے کے قاضی نے کہا تو بڑی اچھی بات ہوگی، چارپائی بننے کی ضرورت تھی، وہ گھر پر کسی کو نہیں آتی تھی، تو جو درس نظامی پڑھا اس کو سب کچھ آتا ہے. وہ اپنے گھر سے بون اور چرپائی لے کر آیا امام صاحب کے پاس. یہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہماری چرپائی تو بن کر دے دیں. انہوں نے کہا چرپائی بننے کا مجھے کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ جو کہہ رہے تھے کہ درس نظامی والے کو سب کچھ آتا ہے، درس نظامی والے کو چرپائی بننا تو بھی آتی ہے نا جی، چرپائی بننا تو درس نظامی والے کو نہیں آتی. تو بات کیا رہتی جی، آپ دنیا کے کاموں میں اس طریقے سے کہ کوئی سلسلے میں اس رخ کا ماہر آدمی ہوا، ہمارے سلسلے میں کوئی اس رخ کا ماہر آدمی ہو تو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کو اس کی رہنمائی کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے کہ مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اہل تصوف کہتے ہیں یہ تبرو ہے، یہ لازم نہیں ہے، شیخ کے ذمہ تربیت کرنے والے ذمہ کے لیے یہ کام تبرو ہے، یہ کام لازم نہیں ہے. تبرو کسے کہتے ہیں؟ ایسا اضافی مستحب سی چیز جس کو اس کو ثواب ہوگا، لیکن یہ اس کے ذمہ نہیں ہے، اس کے ذمہ فقط دینی کاموں میں رہنمائی کرنا ہے، اصلاح نفس کے کاموں میں رہنمائی کرنا ہے، دینی کاموں میں رہنمائی کرنا ہے. اور جتنی باتوں میں تجربہ ہمارا ہوا دنیا کے کاموں میں وہ تو خود بتا دیتے ہیں، جس میں تجربہ نہیں ہوا تو جو آدمی اس سلسلے کے ماہر ہیں تجربہ کار ہیں ان کے حوالے کر لیتے ہیں، کیونکہ سلسلے والے دنیا کے لحاظ سے بھی آسودہ ہوں، آرام سے ہوں، راحت ہوں، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ سلسلے میں شامل آدمی دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ کرے کہ آسودہ ہوں، آرام سے ہوں اور ان کو تکلیف نہ ہو. اور سے معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں، وہ اگر آدمی سمجھ جائے تو گھروں گھریلو حالات اور مشکلات اور تکلیفیں اور پریشانیاں، بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور جس طرح پیر صاحب کا لطیفہ ہے نا، تو میں بارہ سنایا کرتا ہوں، ساس کی اور بہو کی بڑی لڑائی ہوتی تھی، وہ پیر صاحب کے پاس تعویذ کے لیے گئی، ان نے اس کو کینکر دم کر کے دیے، گیٹیا کینکر دم کر کے دیے، کہا کہ اس وقت ساس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے تو تم اس کو دانتوں کے نیچے رکھ لیا، جوں گالیاں دے، بےزتی کرے، برا بھلا کہے تو تم کنکریوں پر زور ڈالتی جاؤ، دانتوں سے دباتی جاؤ. جتنا اس کا غصہ زیادہ ہو، جتنا اس کی بےزتی زیادہ ہو، جتنی اس کی گالیاں زیادہ ہوں، آپ کا زندگی میں پر بوجھ زیادہ ہو. جب آپ تھوڑی دیر ایسا کریں گی تو لڑائی ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی لڑائی. اب اس بزرگ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ فارس سے آئے ہیں؟ پہلے آتے رہتے ہیں؟ سب دیکھیے بزرگ. اچھا پہلے آتے رہے ہو ایک دفعہ. تو لڑائی کیسے ختم ہو گئی کنکریاں دبانے سے؟ ہاں جی بڑا ہوشیار ہے ماشاء اللہ. ایک گالی دے رہی ہے، برا برا کہہ رہی ہے، دوسرے کے مقابلے میں چپ ہے، تو چپ ہی وہ راز تھا جس سے بات ختم ہو سکتی. تو چپ ہونے پر جو ہے تو ختم ہو گئی جی. جھگڑا ختم ہو گیا تم نے کہا ایسا کامل پی رہا ہونا چاہیے نا، یہ لڑائی ختم ہو گئی. تو یہ ایک تجربہ ہوتا ہے. یہ بزرگ اضرات جو ہے تو اللہ کی شان سلاسل چلانے کا جن کو مشائف حکم کرتے ہیں، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سلاسل چلانے کے لیے جس آدمی کو خلافت دی جائے تو اسے مشائف کو اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ وہ آدمی فہم و فراست والا ہو، فہم و فراست والا ہو. فہم و فراست پہلی شرط خلافت کے لیے. آدمی کا فہم و فراست ہی نہ ہو تو کرے گا کیا؟ تقوی پھر بعد میں، فہم و فراست کے بعد تک. نولا صاحب ڈاکٹر شیروادر صاحب تو یاد ہے آپ کو نا، شیروادر صاحب کی اور تلزی پر رضا کی سخت لڑائی شروع ہو گئی. ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں کے محاورے میں ڈیگر ڈران ہو گیا جی، ایک دوسرے کے خلاف چھرے نکالے ہوئے ایک دوسرے پر حملے کے لیے تیار. ان دنوں میں شیروادر صاحب کا ایک دوست تھا ڈی آئی جی، پولیس کا ڈی آئی جی ہوتا تھا سباش خان، اس کا دوست. وہ آیا اس نے حالات دیکھے، اس نے کہا یا اللہ ایک آدمی ادارے میں رہ رہا ہے پرنسپل کے ساتھ ایسی لڑائی ہے، ٹپ کرش ہے، تو اس ٹپ کرش پر کیسے وقت گزارے گی؟ دونوں کو تکلیف ہے. تو یہ پولیس میں مختلف برانچوں میں کام کیے وہ آدمی تھا، بڑا ماہر تھا. تو اس نے ذمہ داری لی کہ اس جھگڑے کو میں ختم کر لوں. شیروادر صاحب کا جو تھا دوست تھا، تو اس نے کہا گورا شیروادرا دا جھگڑا ستا پرنسپل میں نہ دے، دا ستا مخالف نہ دے، دا یو درم گڑے خبیث تھے آتا سو جنگی، نو دا درم گڑے خبیث معلوم ہونے والے. بس اس کی توجہ ہٹا کر درم گڑے خبیث کی تلاش میں لگا دیا اس کو اور لڑائی ختم. بہت بڑی خطر سے تو اکثر باتیں تو فہم و فراست میں طے حل ہوتی ہے. اصلی اکثر معاشرتی باتیں جو دین کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں فہم و فراست میں. ایک لڑکی ایک ڈاکٹر کے پاس آ گئی، اس نے کہا کہ میں سانس سے بہت کم ہوں، تو بھائی ایسی دعائی دو تو اس کو میں کھلاؤں اور یہ مر جائے تاکہ میری اس سے جان چھوٹے. ڈاکٹر تھا بڑا دانشور، اور جگہ فکر نہ کرے ٹھیک کریں گے. تو اس نے اس کو ایک سفید قسم کی دعائی دی. اس نے کہا دیکھو اس دعائی کو تم دینا شروع کرو گی، چھ مہینے کے بعد یہ اس کا اثر ہوگا. تاکہ آہستہ آہستہ فوراً تم نے دعائی دی عورت مر گئی، ویسے تو تمہیں پکڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چھ مہینوں میں تم اس کی خوب خدمت کرو گی، خوب خدمت کرو گی، خوب اس کے تابع دار ہوگی، کھانے پلانے اس کو سارے کام کرو گی، تاکہ تمہاری ایسی عاشق ہو جائے, ایسی متاثر ہو جائے کہ وہ کوئی کہے کہ اس نے ماری ہے تو مان کوئی مانے ہی نہیں, کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے مارا ہے. اتنی خدمت والی, اتنی محبت والی اور اتنی تابع دار بہو, تو یہ تم نے کرنا ہوگا اور ساتھ دعائی بھی دینی ہے. دعائی دینے کی خدمت شروع کیا, ایک مہینہ, دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ, چوتھا مہینہ جو ہوا, تو اب ساس کو اتنی محبت اس کے ساتھ ہے اور اس کو بھی اتنی محبت اس کے ساتھ ہے. اس کو افسوس ہوا کہ چار مہینے تو گزر گئے, اب دو مہینے بعد مرے گی یہ, اور یہ تو اتنی پیاری میری ساس, اس کو تو مرنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے کہا جی میں شرمندہ ہوں اور میں جو ہے آپ کے سامنے, اس وقت میں نے کہہ دیا کہ اس کے مرنے کی دعائی جب آپ, میں بہت شرمندہ ہوں, میں چاہتی ہوں اس کی موت نہ ہو. جبکہ چار مہینے گزر گئے, چار مہینے زہر اس کے بدن میں چلا گیا, اب کیا ہوگا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آخر کر دیتے ہیں, وہ زہر میں نے آپ کو نہیں دیا تھا, وہ صرف جو ہے تو کوئی گلوکوز تھا یا کوئی پیاسی سفید سفید سفوف تھا, وہ میں نے آپ کو دیا تھا, اور اس کو کوئی زہر نہیں ہوا ہے. اصل میں اس کو زہر دینا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا, جس کے نتیجے میں اس کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی, وہ آپ کی محبت والی ہو جاتی. تو میں نے کیا آپ کے ساتھ, وہ بات کرنی تو ایک مشائخ کا تجربہ ہوتا ہے, دنیا کے کاموں میں بھی تجربہ ایک ہوتا ہے, کیونکہ عمر بھائی 7 سال کو پار کر دی ہے. اس 7 سال میں سے میں نے 18 نکالے تو کتنے رہ گئے جی, 42 سال عالمی تحریکی گزارے ہیں میں نے. اس میں 42 سال میں زیادہ نہیں ہوا تو 42,000 آدمیوں کا میرے ساتھ رابطہ آیا کم از کم. ہمارے ساتھ یہ حیران ہوا کرتے ہیں, میں آدمی کہتے ہیں میں سرگودا کہوں, میں کہتے سرگودا کے کس والے میں کہوں, آدمی حیران ہوتے تو مرو کیا پتہ, پھر مالا پتہ میں کہتے کس مسجد کا ہوں, اس کو رہے تو اتنے سفر میں نے کیے ہوئے ہیں کہ ساری جگہ پر میں پھر ہوں. تو یہ 42,000-50,000 آدمیوں سے مل کر ان کے حالات کو ڈیل کر کے اس سے ایک تجربے کا خزانہ ہم نے جمع کیا. آپ کا رہے ہیں, ہم گئے ہوئے تھے اس کو داؤد کو قتل کر کے ترقی نے ایک بازار لے لیے, رائے والے بزرگوں کو خطرہ ہوا کہ یہ لوگ کمیونزم کا پرچار کریں گے سرحد پر, اور سرحد پر انہوں نے کمیونزم کا پرچار کر لیا اور ان کے باہر کو انہوں نے کمیونسٹ کر دیا تو بس افغانستان پاکستان میں داخل ہو جائے گا, روس داخل ہو جائے گا. تو لہذا پاکستان رہتا ہے نہیں رہتا وہ تو ان کا کام ہے, حکومت والوں کا کام ہے, ہمارے ذمہ تو نہیں ہے. نہیں, کم از کم مسلمانوں کا جھنمی بننا جو ہے اس کو, یہ تو ہمارے ذمہ ہے کہ مسلمان جھنمی نہ بنے, یہ تو تبلیغ والوں کے ذمہ ہے, تحریک کے ذمہ ہے, اسی بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ مسلمان جھنمی نہ بنے. تو اس سلسلے میں انہوں نے 1500 آدمی بھیجے, 1500 آدمی کو 10 بار تقسیم کرے کتنے ہوئے جی, 150 جماعتیں بھائی, 150 جماعتیں بھائی, چترال سے لے کر وہ آگے تک بلوچستان کی ساری سرحد پر کام کرے, بڑا چنار پر ہم گئے گی. اور ایسے آگے دیہاتی علاقوں میں جہاں ندی کے کنارے رات آتی تھی, درخت کے کنارے رات آتی تھی, اتنا مشکل علاقہ کے مقامی آدمی تھری نرسری اور پیشکا بس چھڑا ہوتا ہے, پیشکا بس تھری نرسری کے بغیر نہیں چل سکتا تھا, برسانہ سیدھا کے عمدہ سے تھری نرسری پیشکا بس بھی مطلب نہیں, سیدھا کے خلق گر ہوئی تھری نرسری پوگا بھی تھا, پیشکا بس نہیں جڑا سی میں پیشکا بس یہاں لگا ہوتا ہے, تھری نرسری یہاں لگی ہوتی ہے کہ بالکل فوری آمنے سامنے کا حملہ آ گیا تھا, پھر پیشکا بس ہے اور دور سے ہوا تھا, پھر وہ عام آدمی نرسری پیشکا بس کے بغیر نہیں کر سکتا. اس علاقے میں جماعت ہماری کام کر رہی ہے. تو تبلیغ والے لوگوں کا بڑا جذبہ اور تقریریں کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے, اور خاص طور سے شام کی تقریر پر یہ بڑا لڑا کرتے ہیں. تو جمعہ کا اجتماع بھی جو شام کی تقریر ہوتی ہے اور جماعت لگا تھا پشتوں کا, تو پشتوں والے ساتھی اسے بیان کراتا رہتا تھا. ماسٹر صاحب کو بڑی تکلیف ہے, ماسٹر صاحب اس میں سے بڑی تکلیف, شام سے تقریر نہیں کراتے جی, ہم ایسے ہی نکلے ہوئے ہیں. حالانکہ نکلنے کا جذبہ یہ بنانا ہوتا ہے کہ میں تو نکلا ہوا ہوں اپنی اصلاح کے لیے اور امیر کی بات تو ماننی ہے. اگر امیر صاحب کہیں پورا چلا برتن دھونے ہیں, کھانا پکانے ہیں, بس اس طرح اگر پورا چلا کہ چوپ رہے ہیں تو یاد اس میں اور تقریر کرنے کا کہا تھا الحمدللہ نہ کہا تھا ہم. تو اس کو جب تقریر پر نبوز کا نہیں آیا نا تو ہوگا باغی, بڑا سخت باغی ہو گیا. باغی ہونے کا اسے بستر بستر باندھا, کہہ رہے میں جا رہا ہوں. بڑا سمجھا ہے ماسٹر صاحب نہ جائیں, آپ اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں اور وقت کو پورا کریں. بڑا سمجھا کہ نہیں میں جاتا ہوں. میں کہا اچھا اس کو بستر باندھ کر سر پر کے رکھو اور کہو کہ یہ جائے. وہ نکلا, جب گاؤں سے آگے نکلا اکیلا اور آگے پیش قبض اور سینئر والے آدمیوں کو جو دیکھا, اور اگر اکیلی جان وہ بارہ آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوگی. یہ جو آگے تک گیا اس کا اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت مشکل ہے آگے جانا, کوئی پکڑ کر ڈر لے, گرفتار کر لے, یا کوئی سینئر پیش قبض کے ساتھ قریب آئے تو میں کیا کروں گی. مجھے اندازہ ہوا کہ اب اس پر خوف اور داحتاری ہوگا. میں نے ساتھی سے کہا کہ اب جا کر اس کو کہیں کہ امیر صاحب کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں. بعد میں جب گیا پیچھے رہا, شکر کیا اس نے ساتھی, شکر کیا, سیدھے بستر اٹھائے ہوئے واپس آ کر رکھا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا. شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے گرفتار واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی نے کشتی کا سفر نہیں کیا تھا, اس کو یوں کشتی میں بیٹھا تو اس کا ہنگامہ شروع کر دیا, کشتی ڈوب رہی ہے, بس میں مرا, گئی کشتی ڈوبی, وہ مجھے اتارا ہو کیا حال ہو گیا ہے, اب کشتی درمیان میں گئی اس میں کیسے مڑے. شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے میں ان سے کہا لگتا سوار ہو کے آپ لوگ ذرا صبر کرے. اس آدمی کو ٹانگ سے پکڑا اور ڈالا دریا میں, ڈالا سے جو دو ڈبکیاں کھائی نا, کہتے ہیں میرے آدمی سے کہا کہ اس کو نکال دو. جو اس کو نکال کر کشتی میں بٹھایا بس آدمی چپ ہو, تو اس کو اندازہ ہوا کہ ڈبکی تو وہاں پر ہے, حفاظت یہاں پر ہے, تو ڈبکی سے حفاظت میں نکال لیا گیا. تو یہ جو ہمارا پشتو کہہ رہے تھے مرگ بھائی 1990 ہتھیار تھی, ہاں جی, کہ موت کی موت کو اس کو کہو تو بخار کے لیے تیار ہو جائے گا, کہ مرگ بھائی تو روان ملے گی. تو سب خیر دے, اگر بخار کرے خیر, ہاں بالکل ٹھیک ہے, بخار کس اور اچھا بخار کی خیر ہے. اس سے بدو سے مرگ میں نہیں سب تیار کیا. دوسرا یاد آیا تھا بھول گیا, اللہ مسلم ضرور پٹ سری پٹ سے یاد آئی. جب زیادہ خطرات اور مشکلات لانی پڑتا ہے نا, پھر تھوڑے خطرات اور مشکلات عافیت اور صورت نظر آتی ہیں, آسانی نظر آتی ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حاجی بشیر صاحب کو ایک دیہاتی اجتماع دینا چاہتے ہیں. دور دراز علاقہ تھا, گاڑیاں وغیرہ نہیں جاتی, سڑک وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی, تو وہاں کسانوں کے بیل گاڑیاں اور گڈھے چلتے تھے. بیل گاڑی تو دو بیلوں والی ہوتی ہے نا, گڈا ایک بیل ہوتا ہے اس کے پیچھے ایسے لکڑی کی گاڑی باندھی اپنا چارہ سامان وامان سب کچھ اس پر رکھا کرتے ہیں، پیچھے پہ ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اتنے میل پیدل چلانا ہوگا. افسر تھے بڑے محکمے کے کہ فلاں جگہ پر پھر اس کو گڈے میں بٹھانا ہوگا، پھر اس کو گڈے کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا اور اس کو شکر گزاری محسوس ہوگی. اور یہاں سے اگر بٹھا دیا تو کہے گا گڈا لے جانے کے لیے میرے لائے ہوئے ہیں. کہتے آگے جا کر تھکے پسینہ پسینہ ہوئے اور قدم آگے نہیں اٹھا سکتے، تو ایک نواتی نے لا کر گڈا کھڑا کیا. سنگا بابو جی اس میں آ کر بیٹھ جائیں. کہ شکر ہے اللہ کا کہ کتنی بڑی نعمت ملی اسے بیٹھ کر سرائے. مضمون کیا عرض شروع کیا تھا جی؟ تین طرح کے لوگوں کو سلسلہ آیا نا. اس اصل میں ایک آدمی دو تین آدمی گلا کرنے کے لیے آ گئے. گلا کرنے کے لیے آ کر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ہمارا بہنوئی ہے، آپ کا مریض آپ کے پاس آتا ہے اور بہن کو نہ کچھ خیال کرتے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ پیسے دیتے ہیں، ہم اس کو سنبھال رہے ہیں. ابھی تک والد صاحب کی ملازمت تھی، سنبھال رہے تھے، والد صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، اب آپ بتائیں ہم کیسے سنبھالیں گے. اور خاون جو ہے کوئی سنبھالی نہیں اٹھاتا ہے. میں کہا خاون کیا کرتا ہے؟ مجھے کچھ بتایا کہ 5-6 ہزار تنخواہ ہے. میں کہا تنخواہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تنخواہ توڑا لیتا ہے، کبھی کسی فری میڈیکل کیمپ میں جا رہا ہے، کبھی کس چیز میں جا رہا ہے، تنخواہ توڑا لیتا ہے خیر خیرات میں، اور بال بچے جو ہے وہ بغیر خرچے کے. ایک آدمی کا نام کیا؟ نام اس نے بتایا. میں نے کہا اس نام کا آدمی ہم نہیں پہچان. الطاف صاحب سب ساتھ الطاف صاحب نے کہا دیکھے ہیں ایوب میڈیکل کالج میں اجتماع ہو رہا ہے، 100 آدمی اس کے لیے تیار ہیں، ان کی لسٹ میرے پاس ہے، آپ لوگوں کے بہنوئی کو اس میں نام نہیں ہے. اس سلسلے میں کتاب نامعلوم ہوتا لگے اس کو. پھر میں اس کو سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے آئے تو اس کو میں چہرے سے پہچان لوں، نام سے میں نہیں پہچانتا. اور یہ ہم سے پوچھے بغیر فری میڈیکل کیمپوں میں جا رہا ہے اور پیسہ وہاں لگا رہا ہے، جبکہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بال بچے بھوکے ہیں، تو یہ ہماری رہنمائی کے نیچے نہیں چلنا، یہ ہماری رہنمائی کے نہیں چلنا، یہ اپنی مرضی سے چلنا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، رائیڈ میں بیان ہو جاتا ہے نا یا اجتماع میں بیان ہو جاتا ہے اور قربانی بیان کرتے ہیں، سب چھوڑ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رستے میں ایک نومت تباہ ہو رہی ہے، ان کو سنبھالنا ہے. تو کچھ لوگ ایسے اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر آئے تھے 3 دن کے اجتماع کے لیے، آپ پیسوں کا قرض بندوبست کر کے ساتھیوں سے بال بچوں کا کہنا چھوڑ کے بغیر خرچ کے بغیر محرم کے نکل جاتے ہیں. یہی آدمی اگر اپنے اس حال کے بارے میں وہاں سے کے بزرگوں سے مشورہ کرتا تو اس کو کبھی جانے نہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے تبلیغ کا کام جو ہے یہ شورا کے مشورے کے تحت چل رہا ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شورا کے مشورے کے بغیر اپنے جذبے کے تحت چلنے ہوتے ہیں. مشورہ کے تحت چل رہا ہے. لہذا جذبہ جس حد تک کامیاب ہوا ہوگا، جہاں کامیاب نہ ہوا مسئلہ ختم ہوا، کیونکہ تبلیغ کا کام بے مشورے اور بیتوکے پن پر نہیں ہے، بشرطے کے شورا کے مشورے کے ساتھ. ایک دو آدمی سے پوچھتے ہیں، قرآن بھائی گلاب صاحب سے پوچھتے ہیں، تو اس کو ایسی ترتیب بتا دے گا کہ جو مشورے کے خلاف ہوں گی لیکن مفید نہیں ہوگی، خطرناک ہوگی. با لیا گزر گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھنس گیا تو ٹھیک ہے، قسمت دے گا. ہمارے میڈیکل کے طلباء کو امتحان چھڑوا کر 4 مہینے کے لیے بیٹھتے تھے، وہ آ کر فیل ہوتے تھے، سپلیمنٹری ان کی آتی تھی، بعض ان کو والدین چار مہینے لگوا کر یہاں کر پگڑی بندوا کر کلاس میں بٹھا دیں. اور بعض ایسے مالدار خاندانوں کے لوگ ہر وقت سوڑے بوڑھے پھیرنے والے, ان کے والدین جو اس کے پیچھے پڑتے تھے تو چند دنوں میں پگڑی غائب, داڑھی صاف اور پتلونی کر کے چھوڑ جاتے. ہمارے سنولا صاحب ایک ڈاکٹر صاحب چار مہینے گزار کے آئے, گزار کے آئے ماشاء اللہ, سلوار قمیض کرتا پگڑی اتنی بھاری یعنی چندا پکائے ہوئے, ہر روز ماشاء اللہ آنکھوں میں سرما ڈالے ہوئے, اور تھے بہت مالدار, بہت ایڈوانس خاندان کیا جی, گھر والی جو تھی بہت ماڈرن, حالات اتنے سب کرش ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ آخر میں دو تین بچوں کے سمیت گھر والی کو طلاق. طالب علم کا کیا قصہ تھا؟ وہ طالبا ان کا ایسا جب ہونے لگا نا تو میں نے تو سمجھایا, میں نے کہا اللہ کے بندو آدمی کو اس ترتیب پر چلاؤ جو مشورے میں فیصلہ ہوئی ہے, اور اس ضرورت کے ساتھ چلاؤ کہ اس کو دین بھی حاصل ہو جائے, دنیا میں اس کی کمی نہ آئے, خراب نہ ہو. کہ جی یہ ہمارا یہاں کے لوگ کہتے ہیں, میڈیکل کالج کے طلبا نے کہا ہے کہ ایک بزرگوں کا مشورہ ہے, ایک بزرگوں کی منشا ہے, سب مال جان قربان کرنا سب جن قربان کا ان کی منشا ہے, اور دوسری بات مشورہ مشورے کے بجائے منشا پر مل سکنے کا مزے کرو. ماشاء اللہ لے گیا اسے گیا لے گیا اسے جو سب جب چار پانچ سال آٹھ دس سال اس چیز کو برتو گے اور نتائج سامنے آئیں گے تو پھر وہ ترتیب اعتدال بنا جاؤ گے جو مشورہ فیصلہ ہوئی ہے. اور میں کہ ڈاکٹر صاحب جو شروع بوڑھے پتلونی گیا تھا اور اس کو تم لوگوں نے اس طرف بھیجا تو میں نے کہا ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا تھا, تو ہم اس کو ہم پہلے سال جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ اور پتلون کے ساتھ اس کو اتراتے ہیں, کہ پتلون نامناسب چیز تو ضرور ہے, ہمارا مطلب تو نہیں ہے, ہمارا مطلب تو نہیں ہے. پھر جو ہے تو گھر والی کے ساتھ کچھ مذاکرہ کرتا, پھر کبھی اس کو تیار کر کے تین دن کے لیے بھیج دیتا, پھر اس کو پتا دن کے لیے بھیج دیتا, تو اسی کے رستے پر آ جاتی. اس کی زندگی بدل جاتی, طلاق کی نوبت نہ آتی. یہ تو تجربہ اور فہم ہے چلانے کا. ایک دفعہ میں گیا ڈیزیڈنگ اخبار میں سروز گیا, وہاں ایک حجاب کرنے والا ڈاکٹر تھا, اس نے بیان وغیرہ سنے ہیں تو بیان سننے کے بعد سے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. کیوں سے کہا پر ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ساتھ سرجیکل وارڈ میں, اور اس طرح ہوا کہ ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے یہ لڑکا تھا چار مہینے لگایا ہوا تھا پورا بادشاہ پوری اس کی ڈاڑی, تو جگہ ہمارا ایک کنسلٹنٹ ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا یہ ڈر کے اسپیشلسٹ ہے لیکن تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. نے کہا جی میں سوچی آدمی چار مہینے میرے لگے ہوئے, وہ کنسلٹنٹ بڑی عمر کا آدمی کا تجربہ تھا, اس نے کہا بچے الگ خبر ہے سرو کا, لیکن جب میں نے گاڑی رکھی میں نے چار مہینے لگایا تو میرا باپ چیف انجینئر ہے, وہ ہر وقت میں ڈانٹ ڈپڑ کر رہا تھا شکل کا تو دیکھا شکل تک ہوئے ہوا ایک دفعہ سو رکھتا ہوا رکھنا بہن نے پھر جڑ کڑی تھی کہتے شکل کو دیکھو اس کو گزشتہ دے گا اپنے آپ کو کیا پتا بنائے گا, کہتے میں خاموش سنتا رہتا تھا ان باتوں میں. تو کہتے اس لڑکی کے بارے میں گیا مرکز کے شورا سے میں نے مشورہ کیا, تو شورا میں جو ہے تو ڈاکٹر کامران برہان صاحب کو انہوں نے کہا اسے کہ توبہ کرو تباہ برباد ہو جاؤ گے اسے کہ شادی کرو گے, اور باقی شورا والے احمد گل وغیرہ نے بھی کہا کہ نہیں یہ نامناسب ہے اس سے ختم نہ کرو. مفتی سے میں نے پوچھا تو مفتی نے کہا کہ ایک مسلمان لیڈر ڈاکٹر شادی کرنے میں کیا سے بات, تو اس کا خیال ہوا کہ یہ بھی کوئی تخرینے مکھرینے تو اسی طرح پہ ہو سکتا ہے، سمجھدار تبلیغی بھی ہو اور کوئی علم بھی ہو. تو میں کہا برخدا لڑکی کے کیا حالات ہیں؟ کہ لڑکی جو ہے تو نمازی ہے. وہ لڑکی نے کہا، لڑکی نے کہا کہ تو تبلیغ کرتا ہے، جتنا مجھے پیشہ گنجائش ہے اگر میں بھی کروں گی تمہارے ساتھ اور تمہارا ساتھ دوں. میں کہتے ہیں کہ تم سب سے خبر پاتے تھے. میں کہا بھائی، یہ آپ کے شورا والے جو ہیں یہ تشکیلوں کے شورا کے ماہر ہیں. تبلیغ کے کام کی تشکیلیں ہیں، کہاں جماعت بھیجیں کہاں کریں، یہ تبلیغ کے کام کی شورا کے ماہر ہیں، تشکیلوں کے ماہر ہیں، ان کے شورا ہیں. زندگی کی رہنمائی کی شورا جو ہوتی ہے وہ راسخین فی العلم علماء اور مشائخ طریقت ہوتے ہیں، بلکہ علماء سے بھی زیادہ مشائخ طریقت جو ہے وہ اپنی زندگی کی رہنمائی ان کے زیر بحث آتی رہتی ہے. ہمارے مشائخ جن کے پاس ہم بیٹھے ہوتے ان کے زیر بحث آتی رہتی تھی، اس کو ہم نے وہاں سے سنا ہے، سیکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ بسم اللہ کریں اور آپ یہ اس طرح کریں. تو سیاد جی کا دور حوصلہ ہوا، وہ رائے ون چلے گئے. رائے ون نے وہاں سے مشورہ کیا، اگر مولانا احسان صاحب کے والے ون سے مشورہ کرنے کا بخار، اس میں کیا بات ہے، ایک مسلمان عورت ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام بھی کروں گی. اس سے میرے پیچھے میں کارڈ آیا جی شادی ہو گئی. میں فارغ نہیں تھا، ورنہ ایک دن کی مفت روٹی سے ہم مولوی آزاد اپنے تندور کو دور نہیں رکھتے ہیں. تو عرض یہ کر دی تھی کہ جب آدمی دینی اور دنیاوی لحاظ سے بیعت ہونے کے بعد یا بیعت نہیں سلسلہ کے ساتھ رابطہ ہے تو پوچھ پوچھ کر چلتا ہے، مشورے سے چلتا ہے، تو اس آدمی کو ترقی اور قرب ہوتا ہے اور اس کے مسئلے بڑی آسانی سے بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور آدمی اپنی مرضی سے چل رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اکثر لوگ اپنی مرضی سے شروع کر دیتے ہیں، اس میں بعض آدمیوں کے پاگل ہونے تک کا خطرہ ہوتا ہے. ایک بار میں جماعت میں نکلا ہوا تھا آخری سال سبق، تو انہوں نے بہت زوردار جوش و خروش کا بیان کیا کرتا ہوں، اپنے سننے والوں کو ہوش و حواس اڑتے تھے. تو اس میں باول نگر کے کچھ بالکل جاتی کسان بکریاں چرانے والے آئے ہوئے تھے، تو ان کو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہوا یونیورسٹی کی تشکیل اور ساتھ بھائی الواب صاحب کے ہدایات کے مخلوط جماعت بنا کے یونیورسٹی والے بھی ہوں اور بہت سفر سنچائی غربا ان پڑھ لوگ بھی ساتھ بیان میں نے کیا اللہ کے لیے فنا ہونے کا، اللہ کے لیے قربانیاں دینے. تو بول نگر کا ایک جاتی گڈر بھی آیا ہوا تھا، وہ جب چلا گیا اس نے کہا کہ خیر ہی ڈاکٹر صاحب ہوئے جان شلوک بھی بس اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. تو اسے تھوڑا جب فنا کا کام شروع کیا نا، آدمی ہو گیا پاگل. اب ان سے کہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ. وہ کہے یا اللہ، اب یہ وہاں پر گیا تھا تشکیل، دوسری ڈاکٹر سے اس کو نام بھی نہیں آتا ہے، ہم اس کو اس کے پاس کیسے پہنچائیں؟ پرانوں کو جوڑ والا تھا، ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس پرانے نے جوڑ میں سارے تبدیلی آیا کرتے ہیں، تو اس میں اگر تم جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی تمہیں مل جائے. تو جوڑ پر میں گیا تو وہاں انہوں نے دیکھ بھال کیا، یہ ہے جو مجدور ہوا تھا. یہ ہے بھائی استاد نے کہا جی اس آدمی نے آپ کے ساتھ وقت لگایا تھا، واپس چلا گیا تو آدمی کچھ دنوں کے بعد پاگل ہو گیا. تو اب کیا کریں؟ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جس کے ہاتھوں پاگل ہوئے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. خیر میں نے کہا آپ لوگ آپ جہاں سے جانے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ معافی کرانی ہے، اللہ سے گناہوں کو معاف کرنا ہے، تو میں تو معافی کے پیچھے پڑ گیا. ساری رات جو ہے تو میں تہجد پڑھتا تھا اور سارا دن بزرگوں کے مزاروں پر جا کر جھاڑو دیتا تھا. اس وقت ایسے میں نے وقت گزارا معافی کرانے کے لیے اپنی. اس میں جو ہے تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں خراب ہو گیا ہوں، اور اس کے خیال میں تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لوگ پاگل ہیں. اتفاق کی بات حضرت بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تو میں اس کو لے کر گیا ان کے پاس. ایک تو ان کی دعا میں تاثیر تھی، دوسرا سو بہت توجہ میں تاثیر تھی. آدمی ہم نے سامنے آتا تھا ان کو ان کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو اللہ فضل فرما دیتا. ان کا برخوردار ایک تو آپ پانچ نمازیں پڑھ لیں اور اس کے علاوہ جتنی آپ کی توفیق ہو چلتے پھر جب بھی آپ کو خیال یاد آئے ضرور سے ہی پڑھتے رہا اور باقی سارے دینی کام آپ کے بند، باقی سارے دینی کام آپ کے بند اور بس آپ یہ دو باتیں کیا وہ اللہ کے شان کے اس کے بعد خطاب نے کیا امید اللہ کے فضل سے آج نیچے جگہ پر آ گیا. ذکر اذکار کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، نفس کی برائیوں کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، نفس میں چھائیاں کیسے اثر کریں گے اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، کیسا لٹریچر پڑھیں گے کیسا نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، کون سی کتابیں پڑھیں کون سی نہ پڑھیں، کن کے ساتھ تعلق رکھیں کن کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، یہ ساری باتیں پوچھنے سے ساری باتوں میں جب آدمی احتیاط برتتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے روحانیت کا دروازہ کھلتا ہے. میں آنے جانے سے ہماری تقریریں سننے سے نہیں ہوتا ہے، ترتیب سیکھنی پڑتی. تو اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو کچھ بتائیں گے، نہیں پوچھیں گے تب کیا بتائیں گے. اور پوچھنے کا آسان طریقہ ہے کہ خط پر لکھ کر لایا کریں اس بات کو پوچھ دیا کریں. سارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مالک کے ساتھ لڑیاں جھگڑے ہوتے تھے، کرائے کے مکان لیے ہوئے. لیکن جیسے اصول پر میں چل رہا ہوں ایسے اصول پر ہی میرے ساتھ چلے. اللہ کے بندے اس نے کہا اصول پر میں تو پیسے لینے آپ سے، گھر کے پاس جایا کریں، کبھی ملا کریں، کبھی آؤ بھگت ان کی کیا کرے، کوئی ایک درجن چیلے لے گئے کچھ اور لے گئے، ان کی کوئی خاندان میں کوئی صفات ہو ان کو بیان کر دیا کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. ناجائز کام کرنے کے لیے آپ کسی کی تعریف کریں گے تو یہ خوش آمد ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہیں گے تو یہ عبادت ہے یہ خوش آمد نہیں ہے. اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے کچھ کہیں گے یا اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے کہیں گے تو یہ ضروری کام ہے، ہم نہیں نکل سکتا تو یہ اس کی بھی گنجائش ہے. کہ ہم نے کہا واقعی ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے تو بات مسئلہ آسان ہو گیا، تو ویسے گڑ سر اندوئی تو پھر گتور پر گولے آخر گڑ سے آدمی مر رہا ہے تو اس کے پیچھے گولی لیتا ہے، ہمارے پاس گڑ والی ترتیب ہوتی ہے، گڑ والی ترتیب ہمارے پاس بزرگوں نے سکھائی ہوئی ہے، اگر آپ آ جائیں تو گولی کی ترتیب سے بچ جاتے ہیں. ہمارے ایک لاہور کے مرید نے لکھا، اس نے کہا کہ ہماری بہن کے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات ہو گئے، ہم کیا کریں؟ اس کا خیال تھا کہ اجازت دے گا کہ اس کی پٹائی کرو، ہڈیاں توڑو اس کی، اس کو ٹھیک کرو. تو میں نے جواب میں لکھا اس کو بالکل کچھ نہ کہیں، بالکل کچھ نہ کہیں، اور کسی اس کی سہیلی یا کوئی ایسی عورت جو سمجھدار ہو اس کے ذریعے سے اس کو کہیں کہ اس لڑکے کو بھیجو رشتہ کا رشتہ مانگنے کے لیے اور تمہارا رشتہ میں کراتی ہوں، لڑکے کو رشتہ مانگنے کے لیے بھیجو. اب لڑکی ایک دفعہ کسی سے کہا کہ رشتہ مانگنے کے لیے بھیجو، اس نے اس سے جب بار بار اسے کہا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ تو آدمی دھوکے باز، میں اس وقت گزارنا چاہتا تھا، رشتہ نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں تک جب اس کا مطالبہ ہوا آدمی بھاگا، بھاگ کے چھوٹا تو وہ صاحب بڑا حیران، ہمارا مریض بڑا حیران کیے تو اتنی آسانی سے ہیں مسئلہ ہمارا حل کر دیا. برخار یہ تو ہر چیز کے بارے میں ایک مثبت ترتیب ہے جو بزرگوں نے بیان کی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے سیکھا اس بات کو آپ کو بتا دیتے ہیں، اللہ کر تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. نہیں تب ہو سکے گا جب آپ پوچھیں گے، پوچھیں گے نہیں تو ہم کیا رہنمائی کریں گے. تو زندگی کے مختلف دین دنیا کے کاموں کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، جو دین اس ڈائن کے بارے میں ہمارا تجربہ ہم آپ کو بتا دیں گے، دنیا کے کاموں کا تجربہ وہ آپ کو بتا دیں گے، نہ ہوا تو اس رخ کے ماہرین کے پاس آپ کو حوالے کر دیں گے. انہوں نے شاید آپ کی رہنمائی کی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں گے پھر لے کر اور دعا کرتے ہیں. پہلے سبحان آیا ہے پہلے سبحان نہیں آیا پہلے سبحان کا نمبر کسی کے پاس ہے نہیں کوئی بات پوچھے تو پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں. تاسو مسکین دے بندے پابندی لگو لے دے مسکین دے بندے تاسو پابندی لگو لے دے نا جی تاسو پابندی لگو لے دے گرے پورا کرا دے مانگے نا پر پارٹمنٹ کے لگو لے دے نہیں ہاں شکر السلام علیکم. جی جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس رنگ چینج ہو گیا نا بس پھر مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا. ہاں شکر ہے شکر ہاں جی بولے نا جی کچھ بات بولتے ہیں تو بولیں. آپ کیا سر کرنا چاہتے ہیں تصویر پر کہنا کریں انگلی پر جو مختصر وزیر ہے اور تصویر پر گنا کریں جو لبے ہیں انگلی پر گنا کریں نہ جو مختصر ہے انگلی پر گنا کریں اور جو لمبے ہیں وہ تصویر پر گنا کریں. دونوں مسنون ہیں تصویر بھی مسنون ہے. صحابہ اکرام نے جس عمل کو کیا ہے وہ عمل بھی مسنون ہوتا ہے. علیکم بسنتی اور سنت خلفائے راشدین المہدیین ابو ہاب نواز تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑا. صحابہ اکرام سارے کے سارے خلفائے راشدین ہیں. انتظامی لحاظ سے چار کوبر بٹھایا ہے ورنہ خلفائے راشدین سارے کے سارے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک تسبیح تھی جو دھاگے سے بنی ہوئی تھی اس میں گرے پڑی اس پر وہ گنا کرتے تھے. پہلے حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے تسبیح استعمال نہیں کی یہ بدعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذکر کی تعداد کی ضرورت ہی نہیں تھی دائمی ذکر تھا اور اس بات کو صحابہ اکرام نے کیا تو صحابہ اکرام اولین شاگرد تھے. انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو بدلنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس نے ایک نکاح میں گیا ایک شادی میں گیا اہل حدیثوں کی شادی تھی مجھے ڈاکٹر کی شادی تھی. ہمارا دوست تھا کبیر میڈیکل کالج کا تو اس کا خیال ہوا کہ ہم دوست میں لے جائیں کہ یہ اہل حدیث تو نہیں ہے لیکن اہل حدیثوں کو برا بلا نہیں کہتے ہیں. تو وہاں اہل حدیثوں نے دھواں دھار تقریریں شروع کی ہوئی تھی. ان کا جو سب سے بڑا شیخ گیا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ماں تو شریف کا دینی سے تو ماں کا دینی آگے تو حدیث نہ بنی. تو ان کو ہم حدیث پیش کرتے ہیں حدیث کا مسئلہ پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں مانتے ہیں. ہم منفیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تو قادیانی ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کا خیال تھا. یہ دو میں اور طارق صاحب تھے یہ دو جو آئے ہوئے تھے یہ بھی کہیں اپنی لینڈ کے بندے ہیں ذرا تھوڑے گمراہ اہل حدیث ہیں کہ داڑیاں انہوں نے مٹھی سے زیادہ کتری ہوئی ہیں. یہی کہہ رہا تھا نا طارق صاحب. خیر جب اسے خوب دھواں دھار تقریر کی تو میں نے کہا جناب علی کوئی بات کوئی حنفی بھی یہ بات نہیں کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ حدیث میں تو اس طرح ہے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں میں اپنی مرضی پر چلتا ہوں. ارے کہتا ہے یہ فلانی حدیث کے تحت میں کر رہا ہوں, اے کہتے ہیں فلانی حدیث کر رہا ہوں, دوسرے کہتے ہیں فلانی حدیث کر رہا ہوں. تو پھر آدمی جگہ پر آیا رہا میں نے کہا ہم تو آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں اور اگر آپ کے خیال میں ان حدیثوں کی روشنی میں وہ زیادہ ٹھیک ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارا کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم ان حدیثوں کی روشنی میں جو عمل کر رہے ہیں اس کو زیادہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو اس پر آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں. اور دوسرے تبلیغ اس کو تو نہیں کہتے کہ لوگوں کو رفع دھیان کرو, ہاتھ اٹھاؤ نماز میں اور امین زور سے کہو اور ٹانگیں پھیلا کر کھڑے کرو, یہ تو تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ تو یہ ہے کہ توحید پکی کرو, رسالت پکی کرو, آخرت کا فکر ہو, اخلاق سیکھ کرو, اخلاق پیدا کرو, اعمال کے پابند ہو جاؤ, یہ تو ہے تبلیغ. ہاں جی رفع دین کرو, امین بلچہر کرو, نہیں کرو گے تو تم گمراہ ہو, یہ ہے تقریر, یہ تبلیغ نہیں ہے تقریر. اور آدمی نہ سمجھ ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے تقریر اور سمجھ رہے کرتے تبلیغ, حالانکہ تبلیغ نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے تقریر. ٹھیک ہے نا نین پوئدے ہوگا نا وہ گنو باپ یہاں سے کمزور بھی وہ کینی آخر سر کے بنا کھا رہے ہو کوئی تلی بکھا رہے ہو ملاشے روز کتاب تو زیادہ چنکے خلو نہ کھا رہے ہو. تو نعمت خان لالا بھائی جس پن کے لیے سب سے چنکے خلو یادو مان لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله